राम यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 52 अनुसार 4 मार्च 1996 को लगभग 8:30 बजे गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण धर्म प्राण देश था उसमें पाप परायणता हो रही है। जनता में सदगुण सदाचार थे वो दुर्गुण दुराचारों में परिवर्तन हो रहे हैं। विचार करने पर बड़ा दुख होता है, करें क्या, हाथ की बात है नहीं। राजा प्रजा सभी ऐसे हो जाए तो कौन सुने। यहां कसाई खाना खोलने की बात सुनी तो वो तो यहां खुलेगा ही, नागरिकों ने विरोध किया तो थोड़ी दूर ले गए, उन फिर विरोध करते हैं तो सुनते नहीं और लोग विरोध करते नहीं। इतना जैसा चाहिए जोधपुर में विरोध वैसा विरोध हुआ नहीं। प्रजा अगर बहुत विरोध करे तो नजीक नजीक में तो नहीं खुल सकता, दूर में फिर कहां तक प्रजा जावे। परंतु प्रजा इकट्ठी और काम नहीं करती है। आज हिंदू समाज में एकता नहीं है, ये एकता के बिना ही विदेशों ने राज किया है और धर्म का नाश हुआ है और फिर तो जोरों से हो रहा है। अगर ये क्या होगा इसका पता नहीं, चाल बड़ी खराब है। आप भाई बहनों को इसका घोर विरोध करना चाहिए कि भैया ना हमारे कसाई खाना न खोले। नए नए शहरों में नए नए कसाई 36,000 कसाई खाने सुने हमने। ये स्वराज होने के बाद 36,000 कसाई खाने हैं, जिसमें 10 कसाई खाने तो ऐसे हैं जो मशीनों से सब काम होता है, वो कटना करना मांस हड्डियां अलग अलग मशीनों से काम होता है। ऐसे बड़े बड़े कारखाने, वो हैदराबाद कारखाना जिसके बंद होने की बात हुई है, बंद नहीं हुआ है, पहरा लग रहा है सरकार का, वो कत्ल कर रहे हैं। अब उसके लिए कहते हैं हावड़ा में खोला गया, कलकत्ते के पास वो कसाईखाना यहाँ खोला गया, ऐसी बात सुनी है। बड़ी भयंकर बात है, इसका परिणाम बड़ा खराब होगा। और आप लोग सब हो जाए तैयार तो आपके विरुद्ध नहीं कर सकते, प्रजा के विरुद्ध कर नहीं सकते। पर प्रजा खुद सहमत हो जाए क्या हो, अथवा उपेक्षा करे, उदासीन कर रहे, अलग बैठी रहे, तो उसका दशा ये होती है। नई नई आफत सुनते हैं हम, नई नई परिवार नियोजन वाली बात कितनी भयंकर है और सुनते नहीं है। ये परमात्मा से और प्रकृति से विरुद्ध काम कर रहे हैं, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। एक बात याद आ गई, हमारे मनुष्य में है, समाज में हमारी बहनों के दो दो बालक होते थे, एक बालक हो जाए दो बालक हो जाए, ऐसी बात ही मैंने पहले सुनी है, मैंने देखी है। अब दो हो जाए, तीन हो जाए, चार हो जाए, पांच हो जाए, एक एक बहन किसी के 12-17 हुआ, साथ में एक साथ 12, तो आप कहेंगे क्यों क्यों प्रकृति विरोध करेगी। विरोध है 12 लड़का सुने, 11 तो मैंने सूर्य नहीं देखे, 11 देखा, 12 नहीं देखा, 11 देखा। अब अरे हमारे बहनों के भी इतना होने लगे 12-12। तो ये परिवार नियोजन करने का नतीजा है, प्रकृति के विरोध करने से प्रकृति उसका विरोध करती है। ईश्वर से विरोध करने में ईश्वर विरोध करेगा, ये बात ऐसी हो रही है। अब कसाई खाने इतने खुल गए हैं, अपने देशी गाय तो मिलने मुश्किल हो रही है, घी मिलता नहीं है, 125 रुपया भी 1 किलो गऊ का शुद्ध घी मिलना कठिन हो रहा है। अगर ये क्या दशा होगी भगवान जाने। कितना महंगी हो रही है, अब चीज मिलेगी कहां से। यज्ञ आदि को तो गाय के घी से होता है, गाय का घी, गाय में गाय हो तो घी का हो, गाय का घी हो, गायों को मार दी जाती है, कहां से घी होगा। सब पशुओं को नाश कर रहे, सब पशुओं का नाश करने के दो उपाय है, एक तो मार देना, एक जन्म नहीं देना। गायों को तो मार देना, हिंदुओं को जन्म नहीं देना, जन्म तो वहां मर जाएगा, फिर कम हो जाए, मौत तो है ही, वो तो चल ही रही है, जन्म नहीं गया तो मर जाएगा, बूढ़े बूढ़े मर जाए, खत्म हो जाएगा। नाश करने के दो तरीका है, जिसमें धर्म में की प्रतीक गाय और धर्म प्रधान देश हिंदू का जो समाज, इनका नाश करना अच्छी तरह से, ये बात हो रही है। और हमारे हिंदू भाई है वो भी नहीं मानते, हमारे सत्संगी भाई भी नहीं मानते। बीकानेरी बात एक बहन ने कही थी कि ये गर्भपात कराने वाली, नस बंद कराने, अमरसन करने वाली ज्यादा सत्संगी बहन है, ऐसी रिपोर्ट मेरे पास आई, मैं जानता नहीं क्या है। सत्संग सुनने वाले भी एक करते हैं। अब दिल्ली में भी बात सुनी, सत्संग की बात कही, तो एक बहन किसी बोली किसी से, वो परंपरा मैंने सुनी, अभी की बात है, कल कल की, परसों कल है, ठीक याद नहीं है। तो उसमें बोली गई बंद नहीं कहते, लाइन लग जाएगी, लड़का लाइन लग जाएगी। तो स्त्रियों के खुद के मन में ऐसी बात आ रही है, अरे इतनी पाप की बात, इतनी पाप की बात है, कहने में मेरे तो लज्जा आती है, शर्म आती है। मनुष्य खराब आचरण वाले होते थे तो वेश्या गमन करते थे, अब घर घर में वेश्या है, क्या कहूं और दुख होता है, कहें क्या, मानते हैं नहीं, संयम रखो, वो रखते नहीं आप। जिस संयम को आप रख नहीं सकते, जिस सुख को आप छोड़ नहीं सकते, वो सुख जिस गर्भस्थान में आए बालक ने आपको सुख दिया, जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते, जिस गर्भ में आने बालक ने वो सुख दिया, उसका नाश कर देना कितनी कृतज्ञता है, महान हत्या। आपको सुख देने वाले को सुख देना चाहिए, कम से कम जीने तो दो उसको, आपको इतना सुख दिया जिसने, उसको जीने तो दो, उसको जीने नहीं देना, मार देना। अरे किस हालत में वो मारने की प्रतिकार भी न कर सके, रो भी नहीं सके, तड़पड़ात करे, तो पहले दो टुकड़ा करे, पीछे लारे आगे टुकड़ा, पीछे खोपड़ी दो टुकड़ा, अरे बाहर निकाला हुआ तड़फड़ाट कर रहे, टुकड़े टुकड़े तड़फड़ाट कर रहे, ये दशा है। अब आप लोगों से क्या कहूं मैं, आप कृपा करो कृपानाथ, मान जाओ, ऐसी हत्या मत करो, महान हत्या, ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप शास्त्र ने बताया है, महान हत्या है। और हमारी बहनों के नहीं पैदा होंगे तो साधु है, संत है, महात्मा कहाँ आए, किस जगह पैदा होंगे? बड़े बड़े शंकराचार्य, वल्लभाचार्य आदि पूजनीय आचार्य हुए हैं, वे तो हमारी माताओं से पैदा हुए थे, कहाँ होंगे पैदा? वो बंदी आप कर दोगे, कोई अपनी मुक्ति का अनुष्ठान भी करे तो कहाँ पैदा होगा, किस संस्कृति में पैदा होगा जिसमें अपना उद्धार करेगा? कितना अपराध, कितना घोर अन्याय, कितनी बड़ी भारी हिंसा, इसको कोई पारावार नहीं। अब सरकार ये जो कर रही है, प्रजा भी कर रही है। मेरे को विचार आता है, मन क्या करें, छोरी छोरे का ब्याह हो गया, उससे पहले ही साथ में भेज देना, जवान छोरा छोरी घूमने जाओगे। मेरे मन में बात पैदा होती है कि ब्याह यहाँ पीछे कोई व्यभिचार करे नहीं करे पता नहीं, भरोसा नहीं, पहले ही व्यभिचार करो अपना, तो पीछे मौका लगे न लगे, महान घोर पाप है ये। परंतु मानते नहीं। विलाज में मैंने सुना है कि दो चार बालक होने के बाद विवाह होता है, तो वो आपने यहाँ शुरू कर दिया, अब ये होते होते बात वो हो जाएगी। कितने पाप की बात है, परंतु विचार नहीं करते हैं, सोचते ही नहीं है क्या दशा होगी, भगवान जाने। माता बहनों से, सज्जनों से प्रार्थना है कि आप कृपा करो, थोड़ा दिन धर्म को चलने दो, पाप ही पाप, पाप ही पाप कर रहे हो तो इसका नतीजा बड़ा खराब है। लोग तो कहते हैं कि अन्न नहीं मिलेगा, हम कहते हैं पाप के कारण से वर्षा नहीं होगी तो पानी नहीं मिलेगा। बांध जितने बड़े बड़े मीलों तक के बांध है उनमें तो मट्टी भर रही है, और कुएं में बोरिंग कर रहे नीचे पानी नीचे जा रहा है, कैसे पानी मिलेगा? तो और गायों को मार रहे हैं, बर्द कैसे मिलेगा, और खेती कैसे होगी? महाराष्ट्र में अभी बैलों की गाड़ी है, तो वहां बहुत चिकनी मिट्टी है, वे ट्रैक्टर चलते नहीं, चल सकते नहीं, वहां बैलों से खेती होती है, मन इसी तरह से गायों की कदर होगी, कहां से बैल मिलेंगे? तो कपड़ा कहां से मिलेगा, अन्न कहां से मिलेगा? ट्रैक्टरों से करते हैं वो ही नहीं होगा, बैल सड़ने से होते कपड़ा भी। और हमारे जोधपुर रियासत जैसलमेर में तो बैलों से पानी निकालते हैं, तो अन्न, जल और कपड़ा, ये तीन तो बहुत आवश्यक है निर्वाह के लिए, खाने के लिए अन्न, पीने के लिए पानी, और अपने लज्जा निवारण और शीत निवारण के लिए कपड़ा। ये सब खेती से होते हैं, ये खेती बैलों से होती थी, कभी कर्म नहीं, बाहर से लाकर खाद देते हैं, वो खाद जमीन खराब हो जाती है, कोई उपजती नहीं। हमारे यहाँ सौ सौ वर्षों की ढाणियां है, वो ढाणियों खड़ा सदे होते हैं, सौ वर्षों तक भी पुराना नहीं होता, गया है, भेड़ा है, बैठती है, गोमूत्र करती है, गोबर करती है, जिससे जमीन पुष्ट होती है, और जमीन के घास से गायों पुष्ट होती है, और दोनों को मिलने से हमारा निर्वाह होता है, हम जीते हैं। ऐसी दशा हो रही है, ये रिवाज आप बंद करें तो बड़ा अच्छा है। छोरा छोरी जवान ने साथ में भेजना, कोई अकेले फिकरना, घूमना, कहीं रहना। विलाज में ऐसी बात सुनी है मैंने, दो चार बालक हो जाए उसके बाद विवाह होता है। विवाह से पहले भगवान राम जी वाटिका में गए पुष्प लाने के लिए, और सीता जी को माता ने कहा भाई देवी का पूजन करो, हमारे यहाँ कुंवारी कन्या सदाई ईश्वर और गौरजी का पूजन करते हैं, वह गौरी गौरी पूजन जन्म पठावा गौरी पूजन करे, तो गौर और ईश्वर का पूजन, ये पार्वती और शंकर है, इनका कन्या पूजन करती है, तो उस पूजन के लिए गए, वो गुरु जी के पुष्प लाने के लिए गए, तो एक एक एक के सामने देखा नहीं। गोस्वामी जी का वर्णन है, दूर से ही सीता जी को राम जी ने देख लिया, राम जी को सीता जी ने देख लिया, उनके निधि निधि पहचान निधि निधि अपनी चीज है। लक्ष्मण जी से कहते हैं, वही क्या बात है, मेरा मन खराब जाता ही नहीं, सुख सुखाल जान भी जाता, क्या बात है। तो अपना था वो अनादिकाल से सदा से भगवान और भगवान की माया अवतार लेते हैं, वो बात हुई जिसमें दोनों ने नहीं पहचान, दोनों ने दृष्टिपात नहीं देखा है। कन्याओं में तो उनको देख लिया, लड़के थे उन्होंने देख लिया, भाई ये मुनि के साथ आए वो दोनों आए, ऐसी बात हुई। मैं इस बात के लिए कहता हूँ, कहा है कई बार, आज भी याद आ गई, अपना रिवाज आपके विचार देख करके बहुत अनर्थ की बात है, वो व्यभिचार है, वो है नहीं वास्तव में। आप ऐसा विचार करो तो जल्दी ब्याह कर दो और व्याकरण के परिक्रमा भेजो, फिर वो मौज से है, पर पाप ही करना है आपको, अब उसका क्या इलाज। अन्याय आपको करना है, अधर्म आपको करना है, किसी रीति से भी पाप करना है, ऐसी कमर कस ली हम लोग क्या करेंगे। कहावत है, बामन क्या सूटे और बैल बैल सूटे, और क्या करे, करो तो आप तब होगा। तो आप लोगों को बड़े जोर से विरोध करना चाहिए कसाई खाने का। ऐसे ही अपने घरों में एक कुंवारा छोरे छोरे साथ में भेजना, ये भी आप मन करो, ये तो आप बंद करो तो हो जाएगा। एक पार्टी करे तो कठिन पड़ती है, वो भी कर सकती है, एक पार्टी भी कर सकती है, दोनों पार्टी करे तो ठीक हो ही जाएगा, ये मैं संदेह ही नहीं है। अरे अभी ईद चली है, ये उसी का श्री गणेश है, कई बालक हो जाए दो चार पांच, फिर से विवाह हो जाएगा, ये चीज शुरू हो गई है, ये आरंभ है, ये आरंभ खेती होती है ना, थोड़ा थोड़ा थोड़े थोड़े पौधे होते हैं छोटे छोटे, फिर बड़े बड़े हो जाएंगे, तो वो उसकी शुरू हो गई है। तो वो तो जिंदा आया नहीं है, अभी क्या होगा आगाड़ी पर भगवान जाने। पश्चिम की तरफ सूरज चला जाए तो रात हो जाती है, जब भारतवर्ष की दृष्टि पश्चिम की तरफ गई, पश्चिम को आदर्श माना, तो उसका दशा तो यही होता है। बीकानेर कहावत है, आ रहा यही छंझर का है, आ रहा तो यही छंझर का है, तो इनका नतीजे तो वही हो है। इस वास्ते प्रार्थना है, आप धर्म विरोधी बात मत करो, धर्म विरुद्ध आचरण मत करो, धर्म का आचरण नहीं हो तो कम से कम विरोधी तो मत करो, अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, व्यभिचार मत करो, दुराचार मत करो, इससे तो बचो अंधाता, कृपा करो। धर्म प्राण देश है आपका, उसका त्याग करो, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म है उसका आप नाश करोगे तो धर्म आपका नाश करेगा, धर्म की आप रक्षा करोगे तो आपकी धर्म रक्षा करेगा, धर्म की रक्षा के लिए भगवान स्वयं अवतार लेते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि हुए हुए, धर्म की स्थापना के लिए बार बार मैं प्रकट होता हूँ। तो भगवान काम करे वो काम आपके जिम्मा है, अभी धर्म की स्थापना के लिए भगवान को आना पड़ता है, तो आप स्थापना करो, कितनी बढ़िया बात है। संत महात्मा हुए भी और भगवान ये काम करते हैं, परित्राण साधु नाम धर्म संस्था करते हैं, विनाश ये संत नहीं करते, विनाश दुष्कृतम भगवान ही करते हैं, ये संतों को नहीं बताया है। संत रक्षा करते हैं, धर्म की मर्यादा की रक्षा करते हैं और धर्म का अनुष्ठान करते हैं, उनका पालन करवाते हैं, ये बड़ा शिवर सर्जन का काम है, वो सर्जन है भगवान ही, वो ही कर सकते हैं, ऐसा बड़ा ऑपरेशन सिंध महात्मा नहीं करते, दवाई पानी देते, कंप्यूटर भी काम करते हैं। अब आप लोग ऐसे उतारू हो गए जो कत्ल करना नहीं पड़े, पैदा ही नहीं होने देना, पहले ही नाश कर देना, एक पढ़े लिखे सज्जन बोले मेरे से कि स्वामी ये बात लिखो मत, ये करोगे तो लोग आपकी बात सुनेंगे नहीं, धर्म की बात नहीं सुनेंगे, क्यों लोगों में ये बात तो बैठ गई ठीक तरह से, और क्या कहे स्वामी जी को पता नहीं है, ये तो बहुत आवश्यक है समाज की है, मेरे सामने किया, ये तो एक आविष्कार है, आविष्कार है कि विनाश है, मानो सच्ची बात प्रकट भगवान जैसे प्रकट होते हैं इस तरह से परिवार नियोजन एक आविष्कार है, भगवान की तरह प्रकट हुआ है, ये तो युक्ति बढ़िया पैदा हुई है, ऐसा जिसका आदर हो गया मेरी बात नहीं सुनेंगे, अब नहीं सुने न सुनो, ऐसे मैं कोर्स मेरी सुनते हैं पर सुनते अलबत्ता सुनते हैं, इस बात तो कहने की हिम्मत होती है, मैं तो भी नहीं सुनता तो भी कहना पड़ेगा, मेरे तो मेरा काम है ये, जब तक ठीक सही रहेगा, अब मेरे को वैद्य और हमारे संरक्षक हुए तो मना करते हैं, बीमारो मत फिरो मत घूमो मत बोलो मत, ऐसा नशा कर रहे हैं, फिर मेरी जिद है थोड़ी, क्या करूं, स्वभाव है आदत पड़ी हुई है, और मेरे को अच्छा लगता है, इस वास्ते कहता हूँ आप लोग साथ दे तो बड़ी अच्छी कृपा है, नहीं दे तो आपकी मर्जी है, स्वतंत्र है आप, परंतु आप अगर विरोध करें तो कसाई खाना नहीं खुल सकता, नजीक दे तो खुल सकता, जहां तक आप पहुंचो कहो कर सकते, और दूर करेंगे तो अभी क्या किया जाए, सरकार के सामने जनता क्या करे, जिनके हाथ में मराज मशीन गन है, एक लगा दे तो सब भूज दे, आप कहां तक करोगे, पता नहीं है क्या दशा होगी, क्या काम करेंगे भगवान जाने, तो आप खुद भी ऐसा कर रहे हैं, आप खुद अपने पैरों को धरी मार रहे हैं, आप अपने वंश का नाश आप स्वयं कर रहे हैं, सरकार कहती है कि संता बढ़ गई, अब परसों सुनिए बालक लटका वाली, कल सुनी परसों कल सुनी बारह लड़का हुआ, एक बहन है बारह, छोरा छोरी एक साथ पत्र सहित महाराष्ट्र सज्जन ने बताई, आप बंद करोगे जो प्रकृति उधर करेगी, मैंने कभी सुना नहीं, मैं तो पहले दो तो मैंने सुना और देखा भी दो, या दोनों जवान हुए देखे, दोनों बड़े हुए देखे, दोनों साधु हुए देखे, दोनों ग्रस्त देखे, दो बालक तो होते थे, तीन चार पांच छह तक हुए, पांच तक, अब बारह तक बताए, आप एक बार के एक बार पैदा हो जाए, एक बार पैदा हो बारह हो जाएगा, जर्मनी की बात, किसी जर्मनी, अच्छा जर्मनी देश, जर्मनी देश हुआ है, मैं हिंदुस्तान में समझा, अच्छा नहीं वो तो बताया था, मैं उधर पता सही थी, अखबार में आई है जर्मनी में, अच्छा मैं तो हिंदुस्तान में समझा, नाम पते सहित बताया ठीक तरह से, पते की बात एकदम, तो ऐसी दशा है आज तो विदेशों में ऐसा होता ही होगा ना, ये परिवार नियोजन तो चलता ही है, सूचित चला है, और भ्रूण हत्या के लिए और हत्या के लिए हिंसा के लिए विदेशों में मराठी बहुत कम है, ये परिवार, अच्छा नहीं केव में तो बंद कर दिया है, लड़का लड़की जिक्र विवाह होने पर सरकार प्रबंध करता है, अगर अलग लड़के होंगे तो मेरे मकान बना देंगे उनके लिए प्रबंध करेंगे, ऐसी बात आई है परिवार नियोजन के विषय में, वह नहीं करना चाहिए, प्रजा नष्ट हो जाएगी, इस बात का प्रबंध इसको तो निषेध कर दिया है, अगर ज्यादा लड़का लड़की होने को इनाम मिलता है, अधिक लड़का वाले को इनाम मिलता है, अब वे देख लिया नतीजा इसका, इस वास्ते इनाम देते हैं, उनके लिए घर बढ़ा देते हैं, उसकी सहायता करते हैं, जितना अधिक लड़का हो छूट करते हैं, ऐसी बात आई, मैंने तो पुस्तक पढ़ी है, एक मुसलमान की लिखी हुई है उसमें देखी, तो और आप उधर जा रहे हैं घरों में ही आप ऐसे ही कर रहे हैं, हम क्या करें बताओ, ये बहुत पाप की बात है, अन्याय की बात है, आप लोग सत्संग सुनने वाले भाई बहन भी नहीं मानते और कौन मानेगा, दूसरे तो सुनते ही नहीं, समय आया भी बहु फिर यौन लभ्य, बहुतों को तो सुनने के लिए बात नहीं मिलती, अब आपको सुनने के लिए मिलती है, कहने का मौका पड़ता है सुनने का मौका पड़ता है, फिर भी आप ध्यान नहीं देते, नतीजा खराब है इसका, लोक में भी खराब है और परलोक में तो खराब है ही, लोग की तो बात दिखेगी धीरे धीरे धीरे जो कम खराबी हो गई आई है देशों में, खराबी प्रजा बहुत कम हो गई है, सरकार ने प्रबंध किया है, ऐसी बात करी है। और ये खोटी रिवाज पढ़ने पर कन्याकुमारी ये नहीं आया बनाया, मीनाक्षी, मीनाक्षी के पास गांव में सुना है कि छोरी को मारने की बात है, जन्म जा तो मार दो, मार दो छोरी को मार दो, ऐसे मारने की बात चली, सरकार ने जोर लगा दिया, वो रिवाज मिटा नहीं सके, असमर्थ हो गई इस बात सुनी है। एक खराब रिवाज चलने के बाद इसका सुधार करना बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन है। अब ये रिवाज पड़ गई, अब बहनों के बात में हमारे हिंदू बहनों के मन में हो गया, महाराज जी नहीं करो तो लड़ के लड़ लग जाएगी, सर सर छोड़ा बन जाएगा। हम गांव में गए, उसमें नारनोल में छोरा बोला कि एक एक सात सात हो गए, सात सात के सातों साथी गुणचार्ज हो जाएगा, फिर गुणचार्ज के साथ हो गए तो जाएगा। मैंने उससे पूछा तेरे गांव में सात बालकों की माँ कितनी है, एक नहीं बता सका। वो प्रचार वो करता है ऐसा, तेरे गांव में कई एक माँ के सात बालक वो बताओ, एक के बता दो, नहीं बता सका। और ऐसा भी ये लगा कितना हो जाएगा, बोल कितना कहाँ मिला रहा, कहाँ जगह मिलेगी, अब जगह ऐसी ऐसी बातें सीखी, छोटे बातें करते अंदर के बाद पता नहीं, पता पूछा के बता तू किसी एक माँ पे सात बता, पांच सात बता, सात लड़का बता नहीं सका वो, और एक एक साथ हो जाए, सात सात के साथ साथ उसे सात सात हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो भाई जहाँ वृक्ष ज्यादा होते हैं वहाँ वर्षा ज्यादा होती है, तो मनुष्य ज्यादा होने में क्या अन्न ज्यादा नहीं होगा। सरकार ये काम करती है, मेरी तो हाथ जोड़ सरकार से प्रार्थना है कि जितनी जमीन खाली पड़ी है उस जमीन में आप बाजरा है, गेहूं है, मक्की है, ज्वार है, ये वो तो मनुष्यों के लिए धान हो जाएगा, गायों के लिए चारा हो जाएगा, तो उनके प्रबंध करो खाने पीने का, रसोई बनाइए थोड़ी है, आज वन मार दो जो आज वन मार दो, क्योंकि रसोई थोड़ी है तो रसोई तो बनी हुई होती है, अन्न तो पैदा होता है। ये नहीं आदमी ज्यादा रसोई ज्यादा बनाओ भाई, ये बात तो ठीक है कि मार दो उनको, मार दो तो जगह बनी हुई है, तो उचित तो ये बात है ऐसी खेती करे जिससे मनुष्यों के लिए तो अन्न मिल जाए और गायों के लिए चारा मिल जाए, दोनों ठीक हो जाए। पर ये काम नहीं करते, ऊंधा काम, गायों को मारो, उन को मारो, मनुष्यों को मारो, मनुष्य मारना बुरा लगता है, मनुष्य को मारे तो सर जनता भड़क उठेगी, तो इस वाले तो वो तो बंद किया है, तो यहाँ पैदा बन गया, बात नतीजा एक हो गया, पैदा न होना और मार देना, खत्म करने के दो ही मारे गए, दोनों मार्ग से गया हुआ है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। आप अपने घरों में तो सुधार करो, अपने रिवाज को तो शुद्ध बनाओ, घर बिगाड़ क्यों रहे हो, नाश क्यों कर रहे हो। देखो दो काम खास मनुष्य के लिए है, भाई हो चाहे बहन हो, सबके लिए दो काम है। एक तो भगवान को याद रखना, क्यों कि मनुष्य जन्म केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही हुआ है, तो परमात्मा की प्राप्ति करना खास काम। इस वास्ते दो तरह के ब्रह्मचारी होते हैं, एक निष्ठिक ब्रह्मचारी, एक उपकुर्वान। ब्रह्मचर्य अवस्था में ही भगवान में लग जाना ठीक तरह से, तो जिनको वैराग्य हो गया वे ब्रह्मचारी से ही सन्यासी बन जाए, वचन करे भगवान का, वो निष्ठिक ब्रह्मचारी कहलाते हैं। दूसरे उपकुर्वान ब्रह्मचारी भी है, जो विचार के द्वारा, सत्संग विवेक विचार के द्वारा भोगेच्छा को मिटा नहीं सके, तो उस भोगच्छा को मिटाने के लिए विवाह करना, ये शास्त्रों की रीत है, हमारे शास्त्रों का ये सिद्धांत है, जो पढ़े लिखे वो जानते हैं, नहीं तो आप पढ़कर समझ लो। तो विचार द्वारा विवेक के द्वारा अपना ब्रह्मचर्य पालन कर नहीं सके, त्याग आ नहीं सका, ऐसी अवस्था में उसका भी शुद्ध को कन्या भी किसी अच्छे वंश की हो, पुरुष भी हो, देख करके माता पिता उसको देख करके विवाह करे। तो माता पिता देखते हैं तो उसमें भी ठीक समझते हैं। बालक कितना ही पढ़ जाए छोटी अवस्था में वो क्या समझता है, वो गया तो बड़े बूढ़े हैं, बाड़बाड़ी बूढ़ा भाथड़ेगा नीचे, तो बूढ़ा में अकल है वो समझे वे। तो वे बरकन्या का विचार करते थे और पूछते थे, शेर जी जयदयाल जी लड़कियों के बुला पूछते, जो संबंध करना हो वे पूछते, भाई तेरे कातना आता है, तेरे को पीसना आता है, तेरे को गूंथना आता है, तेरे गाल नीपना आता है, तेरे सीना आता है, और तेरी मार काकी रहेगा, तेरे घर में किस रहे हुए, ऐसी ऐसी बातें पूछते है बच्चियों के लिए जो बहुत आवश्यक है। जैसे बड़े बूढ़े विचार करे जो बुला कर छोटा छोटी क्या देखे, सोरे रूप देखे, रूप थोड़ा दिन रहने वाला बूढ़ा हो जाएगा, रूप कितना दिन रहने वाला, और जवानी रहने वाली कितना दिन है, उसको देख रहे करे। आपस में लड़ाई होते देखा है, अमरावती की बात है, मनोज माहेश्वरी का ओस वाले के साथ ब्याह, माहेश्वरी ओस वाले के साथ आपस में लड़ाई होते जो तुम भाग होते हैं, फिर मेरी बहन कहते भाई भाई में अकल कोई नहीं, मैं ऐसा करूँ मैं निकलूंगी नहीं, वह जिद कर रही थी साथ ब्याह करने का, मेरे सामने आई हुई बात है। तो इस तरह से है महाराज जी, छोरियों उधर नुआ पे कब्जे मानी कठिन है, अबला बलीर बाणी और बेशा भी प्रश्नार्थ, इतना से भक्ति ना उपजे उपजे उपजे तो पार हट होता है इनका। तो आप कृपा करो, धर्म की रक्षा करो, भगवान स्वयं राजी होंगे, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए भगवान खुद अवतार लेते हैं। संत महात्मा लोग कहते हैं आप भगवान का काम करोगे, धर्म की स्थापना करना भगवान का काम है, वो धर्म की स्थापना, तो ब्रह्मचारी दो तरह के होते हैं, तो ब्याह करके और देख लिया, देख कर फिर शांत हो गया भाई, अब समझे कोई है नहीं, ये भोग दूर से दूर के रहे। संत दास संसार सुख, संत दास संसार सुख, भोडल को भड़को दिखे दूर सुहावन और हाथ लिया आड़को, दूर से बोर्ड दिखता है चांदी पड़ी है, खास चमक रही चांदी, तो संसार को सुख कैसे हो गए, दिशे दूर सुहावन और हाथ लिया आड़को हो गए, विषयेन्द्रिय संयोगात यत दग्रे अमृतोपम परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसम प्रोक्तम। गीता ने कहा है विषयेन्द्रियों के संबंध से होने वाला सुख है उसका निजा भयंकर दुख होगा, परिणाम विष में विष की तरह, विष की तरह जैसे विष काम करता ऐसा काम करेगा, वो राजस्व सुख होता है, ये भयंकर दंड देने वाला भयंकर नष्ट करने वाला चीज है। अब उसको अब छोटी अवस्था कैसे रोक सकते, उसको पता है नहीं विचारों का क्या करे कैसे करे, उसे अकल नहीं है, समझे नहीं, अभी पढ़ाई कर ली सीख ली, पढ़ाई भी कैसी कर ली, और पास तक शिक्षा ले ली वैसी पढ़ गए। तो दो काम है मनुष्य के लिए, एक भगवान को याद करना, एक दूसरों को उपकार करना। अब उपकार क्या है, त्याज कर रहे हैं उपकार तो दूर रहा, अपकार नहीं करे तो कृपा ही होगी, अच्छा कर रहे। तो भाई बहनों से कहना है एक तो भगवान को याद करो, हरदम ऐसा घोर संकट आवे तो उस निराने के लिए भी अपना पूरा प्रयत्न करो, और भगवान को हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो भगवान को, उसके सिवाय कोई दूसरा उपाय नहीं है। सुंदर गंधर्व मिलकर सर्वाज्ञ विरंती के लोका सब महाराज अंत में ऐसे आफत ने भगवान को पुकारा है, सब मिलकर पुकार करिए तब आकार वाणी भगवान ने अवतार लिया। तो हरदम भगवान के नाम का जप करो, आपको सद्बुद्धि पैदा होगी, अच्छा आचरण होगा, सब ठीक होगा, भगवान के याद है। अरे स्मृति सर्व विपद मोक्ष, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली भगवान की स्मृति है, तो भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, एक तो ये करो, एक दूसरे को दुख दुख कैसे मिले, दूसरे को दुख कैसे मिल जाए, सर्वे भवंतु सुखिनः, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल आनंद हो रहा, किसी को दुख ना हो, कभी शोक संताप ना हो, ऐसा करो कृपा करके सबको सुख पहुंचाओ। दो काम खास है, एक भगवान के साथ आपका संबंध है, एक संसार के साथ संबंध है। भगवान के साथ संबंध है जब ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय करो, और जनता के साथ संबंध है, मनुष्यों के साथ में, पशु पक्षियों के साथ संबंध है, इनकी रक्षा करो, इनकी मदद करो, सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ। ये दो काम खास मनुष्य का खास काम है। अगर ये नहीं किया तो मनुष्यता क्या हुई? तो करने में तीन बात बताई मैं अभी वहां बम्बई में भाई। तीन शक्ति है अपने में, एक जानने की शक्ति है, एक मानने की शक्ति है, एक करने की शक्ति है। और मैंने कहा भी चौथी शक्ति हो तो आप बता देना, कहना शुरू कर दूंगा। मेरे पढ़ने में सुनने में ही तीन ताकत है आप, एक जानने की शक्ति है, एक मानने की शक्ति है, करने की शक्ति है। तो जानना क्या चाहिए? जानना चाहिए स्वरूप को, अपना स्वरूप क्या है, ये जानने की बात है, खास जानने की तत्व की बात। अपने स्वरूप का बोध करो, ये जानने का उपयोग, जानने की शक्ति का उपयोग है इसमें। ये कई तरह भरना सीख ले, कई तरह लिपि सीख, ये भी व्यवहार की बात है, बड़ी अच्छी बात है। कई कला कौशल है बहुत सी, वो सीखने की बात है, गाना बजाना आदि, कई तरह कविता आदि बात है, वो सीखने की जानने की बात है, सीखने की। पर जानना असली होगा अपने स्वरूप को जानना। और करना क्या है? करना सेवा, दूसरों को उपकार करना, सुख पहुंचाना, हित करना, ये करने की शक्ति का काम है। और मानने की शक्ति, ईश्वर को मानना, ईश्वर को नहीं देख सकता हर एक ही, तो मानना पड़ता है उनको, मानना चाहिए, श्रद्धा विश्वास करना चाहिए। ईश्वर जानने की चीज नहीं है। संसार में मनुशास्त्र में तीन बात भी आती है कि जानने में क्या है, कि ईश्वर को जानो, संसार को जानो, अपने को जानो, ऐसी बात आई है पुस्तकों में। परंतु ईश्वर को जान नहीं सकते, ईश्वर को तो मानना ही पड़ता है। मानने के बाद सो जाने जे देव जनाई, वो ही जनाता है, जान देता है, अपनी शक्ति से ईश्वर को जान नहीं सकता। मानने की ताकत ही जानने की बात है नहीं। पुस्तकों में तो कई तरह की बातें आती है, तरह तरह की आता है, तो वो मानने की शक्ति है। और करने की क्या है? कि सेवा, सबको सुख पहुंचाना। ये सुख पहुंचाना कौन सुनता है? कि जो मनुष्य है इनके ऊपर जिम्मेवारी विशेष है। मनुष्य के सिवाय दूसरा जितने शरीर है, स्थावर और जंग हो, वृक्ष आदि है, चाहे पशु आदि है, वे सेवा कर नहीं सकते। उनसे सेवा ले सकते हो आप, पशु वृक्षों से फूल ले सकते हो, फल दे सकते हो, पत्ती दे सकते हो, सूखने पर लकड़ी ले सकते हो, आप काम में दे सकते हो, मगर ये नहीं दे सकते कोई फूल दे दे, पत्ती दे दे, फल दे दे, लकड़ी दे दे। ये देने की शक्ति मनुष्य में है, पशुओं में नहीं है, वृक्षों में नहीं है, सिवाय मनुष्यों को और नहीं है। तो मनुष्य की जिम्मेवारी काम है, ऐसे भगवान का भजन करने का काम है, उनके जीव नहीं है। वो जीव जो मनुष्यों को दी है वैसी जीव बात नहीं है। जब वैसा विवेक नहीं है जो सत असत का, नित्य अनित्य का विचार कर सके, वो बुद्धि नहीं है, वो बुद्धि का स्थान नहीं है। हमारा माथा है इसमें, वो विषय है, उनके सींग आते माथा ही हो जाते हैं ऊपर सींग, तो उनमें वो मस्तक नहीं है वैसा समझने का। तो ये मनुष्य के ऊपर बात है खास, उपकार करना और भगवान को याद करना। देवता है वे समझ सकते हैं, पर वे भोगी होनी है, सुख भोगने के लिए देवता हुए, वे भी काम नहीं कर सकते। नरक है वे नरकों में गए दुख भोगने के लिए, पापों का फल भोगने के लिए नरकों में जाते हैं, पुण्यों का फल भोगते स्वर्ग में जाते हैं। ये भोग योनि है, बस ये साधन योनि मनुष्य, इसको कर्म योनि बताया है। कर्म योनि उनके लिए जो जन्म मरण में जाना है रात दिन, उनके लिए कर्म योनि है। और वास्तव में मनुष्य के है साधन योनि। 84 लाख जूनी में है मनुष्य, जूनी ब्रह्मचर्य आश्रम है। जैसे छोटी आश्रम में पढ़ाने होते, छोटी अवस्था में पढ़ना होता है, जानना होता है, ऐसे मनुष्य और एक परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। यही करो तनु फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय नहीं है, सांसारिक सुख इस फल का नहीं है। वो तुम्हारे और जो जाओ यहाँ बताओ, यहाँ तो आओ तो अपना कल्याण करने आओ। अगर भगवान ने कृपा कर मानव शरीर दिया है, अरे अभी अगर कल्याण नहीं करेंगे कब करेंगे? कब को कब मौका मिलेगा, ये मौका तो भाई कल्याण करने का है, तो उपकार करो और अपना कल्याण करो, औरों को भी लगाओ, भगवान में लगा दो, गीता में लगा दो, भगवान नाम में लगा दो, कीर्तन में लगा दो, किसी तरह शुभ काम में लगाओ, अच्छी धार्मिक पुस्तकें उनके प्रचार में लगाओ, भगवान के चित्र उसमें लगाओ, घर में भी भगवान के चित्र रखो, बालक भी देखे उन पर भी संस्कार पड़े, और छोटी छोटी पुस्तकें भक्तों के चरित्रों की पुस्तकें वो जगह जगह रख दो, घर में 5-7 जगह, कोई देखेगा उठेगा रखेगा तो इसे प्रचार होगा, जिससे दुनिया का भला होगा और शांति मिलेगी उन लोगों को। अरे आपके द्वारा शांति मिलेगी, उनका जितना पुण्य होगा दान का पुण्य उतना नहीं होगा। अन्नदान महादान बताया है, परंतु अन्न से थोड़ी देर तृप्ति फिर भूख लग जाती है, और भगवान के भजन करने से वो अक्षय सुख मिलता है। तो यंग लब्ध्वाचा परम लाभ मन्यते नारी, जिससे बढ़कर कोई लाभ नहीं है और दुख पहुंचता ही नहीं है, ऐसा बड़ा आनंद मनुष्य को मिल सकता है, और वो भी विशेष आपके सनातन धर्म में। इसमें विलक्षणता है, बहुत ही अलौकिकता है, बड़ी विचित्रता है। भगवान की प्राप्ति के लिए माँ बाप की सेवा से कल्याण हो जाए, स्त्री पति पर तो कल्याण हो जाए, पत्नी पर पुरुष तो उसका कल्याण हो जाए, अपने धर्म का पालन करे तो कल्याण हो जाए, राजा की सेवा प्रजा करे, बेटा माँ बाप की सेवा करे, अपने जो पूजनीय आदरणीय है उनकी सेवा करे कल्याण हो जाए, सच्चा व्यापार करे तो कल्याण हो जाए, सच्ची रक्षा करे तो कल्याण हो जाए, युद्ध करे तो कल्याण हो जाए। ये कहाँ आया है? धर्म का घंटा होता है, यहाँ अध घंटा पाव घंटा भी धर्म रहित नहीं है एक क्षण भी। सब खाना पीना उठना बैठना सोना जगना सब काम करना धर्म सहित, सोना तो किस तरफ से ध्यान रखना है, भोजन करना तो किस तरफ मुख करके भोजन करना है, कौन से मंत्र उच्चारण भोजन करना है, अरे मुर्दा हो गया उसको भी जलाने वाले पहले क्या मंत्र उच्चारण करना है, चिता कहाँ लगाना है, चिता से पहले भगवान का नाम लिखना है, उस पर चिता लगना है, गंगा जल छिटकना है, ऐसा करके वहां दान क्रिया करो। हमारे कोई काम ऐसा नहीं है जो जिसमें मुक्ति का संबंध न हो, धर्म का संबंध न हो, ऐसी आपकी महान पवित्र संस्कृति है उसको भूले चले जा रहे हैं। विवाह होना ये बड़ा मांगलिक कार्य है, ये मामूली कार्य नहीं, धार्मिक कार्य है विवाह। वो विवाह को श्रद्धांजलि देकर पहले ही विचार करते हो, बड़े पाप की बात है, बहुत पाप की बात है। हमारा सब धार्मिक काम है, बालक जन्मा तो ब्राह्मण को पूछते हैं कि नाम क्या होगा, जो सूर्य पूजन कब होगा, मर जाता है तो जन्मता है तो विवाह होता है तो कोई काम चूड़ा कर्म करता है। अब झूला को उतारना कद उतरना कैसे करना चूड़ा कर्म, ऐसे संस्कार मनुष्य में, मनुष्य में ये भारतीय संस्कृति में और जगह ऐसी बात आती नहीं, और जगह है नहीं, अरे वही आप नाश कर रहे हो। हम क्या देखेंगे, कहाँ देखेंगे बताओ। भगवान राम जी करके बताते हैं, कृष्ण भगवान कह करके बताते हैं, आप करके बताओ, कह करके बताओ तो आप आचरण लाओ तब तो होगा। बालकों के सामने आपका आदर्श होगा, छोटे छोटे बच्चे जिनके माता पिताजी श्रद्धा करते हैं वो जैसे पान करते हैं, बालक भी सीखते हैं जब जैसा दीखे वैसे ही सीखे। इस वास्ते अपने संस्कृति की रक्षा के लिए सज्जनों धर्म का पालन करो और भगवान को याद करो, रात और दिन भगवान का भजन करो, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु ऐसे पुकारो तो आपकी बड़ी फायदे की बात हो रही है। जैसे सैनिकों में बिगुल बजती रहती है, सैनिक सावधान होते हैं, जान काम हुआ कि भी युद्ध में जाना है, सब खाना पीना स्नान सब सोट पटा पट पटा पट वर्दी पहन करके तैयार हो जाते हैं। इस तरह से अपने हरदम तैयार रहो, भगवान के नाम की बिगुल बजती रहे तो सावधान रहते हो, सावधान इस तरह सावधान रहना भाई। उनके सैनिकों तो लड़ना कभी काम पड़ता है और साधक को तो आज ही पर लड़ना है। साधक का काम ये नहीं है कि इस देर साधन करना है, इस देर ये करना है, ऐसा साधन नहीं होता। साधन तो आज के पर सावधान रहना पड़ता है, सोते हुए बैठे हुए जगते हुए खाते पीते काम करते हुए भगवान को याद करो, हर समय जीवन पवित्र रहे भगवान को याद करो, हरदम सर्वे सुकालेषु महामनुस्मर सब समय में। घर को बात चली थी क्या कोई साधु तो मुफ्त में खाते हैं, मैंने कहा आप करो कुछ क्या बात कहेगी, ऐसे कहीं भी मैं क्या साधु तो काम ही को नहीं वो काम थाने छुट्टी मिले माने रविवार की छुट्टी नहीं मिले मान छुट्टी दिन है ही वो नहीं बताओ कौन सा दिन मान छुट्टी हो फिर रविवार दिन मन से ज्यादा बोलना पड़े ज्यादा ज्यादा मिलना पड़े जाना पड़े फिर कमार खाओ जगह छुट्टी मिले थाने थाने माने में छुट्टी को मिले कोई दिन छुट्टी हो बताओ इधर बैठा हो थार साहब ने कई समस्या भी किया रहने काम पड़े कभी छुट्टी मिली भाई अब आप काम है शुरू शुरू कर बनी अभी आप कर रहे हो और मुझे छुट्टी नहीं मिलती और काम पर भी माने पहले जाना पड़े आप तो स्वतंत्र हो आओ और नहीं आओ और देरी से नहीं आओ मैं ऐसे करूँ आऊँ और कभी नहीं आऊँ देरी से आऊँ आपके साथ काम पड़ा है ना मेरे को तो ट्रिप पर आना ही पड़ता है क्योंकि आप मालिक हो आपकी खुशी आवे नहीं आवे सब देरी से आवे माने तो टाइम पर ड्यूटी बजानी ही पड़ती है आना ही पड़ता है अगर मुफ्त मुफ्त आवाज सच्ची अरे मैं ही मानो मुफ्त खाऊंगी पर मानो मेरे काम मेरे करते हैं आप ही अपना अपना काम करो तो इस बार भी आप लोग अच्छी तरह से सजग रहो धर्म का पालन करो अधर्म का विनाश करो किसी तरह से पाप छूटे तो इसमें उनका अहित नहीं है पाप करने से मना करने से उनके वो भी बेचारे पाप से हत्या से बचे कोई देश भी हत्या से बच जाए कोई गांव भी हत्या से बच जाए कोई समुदाय भी हत्या से बच जाए तो बड़ी अच्छी बात है अब वहाँ हत्या नहीं होती आपने अपने बालकों ने मारना गर्भगृह शुरू किया अब कहीं करो बकरियां मिले नहीं गेटियां मिले नहीं मारूंगा अब सरो नहीं मारो गर्भगृह इतनी शौक लगी है नरकों की हद हो गई है राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम क्या बताए अब कृपा करो कृपानाथ भगवान को याद करो हरदम और उपकार करो दरिद्री है उनके घर में जिनके बेचारे कमी है वो कमी है आपकी कृपा करके भगवान ने अवतार धारण किया है कमी का इस वास्ते उनकी सेवा करो अनाज पहुंचाओ कपड़ा पहुंचाओ तो आपने भगवान ने अधिक दिया है वो अधिक आपका नहीं है संसार में जितनी पैदा होती है सब जीवों के लिए तो अन्न वस्त्र है वो सबके लिए है जिन घरों में अन्न नहीं है अन्न पहुंचाओ वस्त्र नहीं है वस्त्र पहुंचाओ किसी तरह से उनकी सहायता करो अधिक आपको दिया तो किस वाले दिया एक बताओ यावत भरे दशरम तावत स्वत्व की दे ना अधिकं योगी मन्यत सस्ते जितने आपकी पेट भराई हो जाए उतना अंत तो आपका है और किसका है पता नहीं जो मांगने का उसको दे दो उसी का समझ उसको दे दो उसके समझे पुण्य पुण्य किस बात का भाई आपने रोटी खा ली तो वो भी आप उसको भी रोटी दे दो ब्याह कर आई किसी घर की लड़की आपकी बहू बन गई तो उसको खाने के लिए पहनने के लिए रहने के लिए ये स्थान देते हो तो भले वैष्णो देव करने समय रसोई के समय कोई आ गया तो एक रोटी का भागीदार वो भी है रोटी उसको दे दी उसी के पाती उसको दे दी कितनी बढ़िया बात है उसी की समझ उसको दे दी उसमें पुण्य हो जाएगा अरे पुण्य क्या हो जाएगा हक लगता है उसका साधु में उनके लिए बताया कि अगर अतिथि जैसे भक्तांश अग्रहत वो घर से खाली चला जाए तो पाप दे जाता है पुण्य ले जाता है क्योंकि वो पास में कुछ रखता नहीं अपने जब भिक्षा करता है तो दे दो भिक्षा तो उसको भिक्षा न देने से दोष लगता है भुगतवा चांद्रा ने चरित एक चांद्रा महीने का व्रत करता है तब उसका प्रायश्चित होता है कोई साधु घर से भिक्षा बिना चला जाए पाप दे जाता है पुण्य ले जाता है और आपको पाप लगता है कहते इसे क्यों कौन बनाया कानून क्यों नहीं बनाया देखो साधु है वो पैसा इकट्ठा करता तो कुछ तो इकट्ठा कर सकता था ना तो मुंह पर रोटी क्यों खाते एक साधु ने बताया महाराज हमारे पंडित थे नाम भूल गया अभी प्रयागराज कुंभ में गए थे नहीं प्रयागराज की बात कुंभ में गए थे तो एक साधु केवल लंगोटी उसकी ठंडी में बैठे थे जगह तो अगर पंडित गीता प्रेस गए उन जा गीता दी नहीं गीता दे के लिए रख दी चले जाओ हमारे पास नहीं रहती गीता उस बात चलने उन्होंने कहा कि आप ये देखते हैं वो साधु बड़ा मुफ्त में तो रोटी देते हैं, मुफ्त में कपड़ा देते हैं, मुफ्त में जगह रहने की जगह लेते हैं, मुफ्त में सवारी लेते हैं, मुफ्त में छाया लेते हैं, जो लेते सब मुफ्त में, मुफ्त में मकान लेते सब मुफ्त में। वो साधु ने एक बात कही, वो अभी याद आ गई। तुम समझो कि साधु है वो अंग भंग तो नहीं है, हाथ पांव तो जैसे ही ठीक है उसका, कोई पंगु नहीं, कोई अंधा नहीं, कोई बहरा नहीं है, और पढ़े लिखे भी होते हैं, घंटा दो घंटा काम करके रोटी खा ले तो क्यों वे मांगते हैं बताओ। आप साधारण काम करने वाले भी 100, 200, 500, 700 रुपया संग्रह कर सकते हो, तो हम लोग अगर चाहें तो क्या 1000, 2000, 10000 नहीं संग्रह कर सकते क्या? 100, 200, 500 तो कर ही सकते, जिसमें रोटी खाओ इतना तो हमें पैदा कर सकते हैं, घंटा दो घंटा कहीं पढ़ावे काम करते हो कर ले, किसी के भार ढोवे स्टेशन पर यार भार उसे तो भी भोजन के पैसा तो मिल ही सकता है, फिर मुफ्त में क्यों लेते हैं? ये पंडित ऐसी बात पूछी साधु ने, मुफ्त क्यों लेते हैं? शरणानी ने एक बात विचित्र सुनाई, वो कहता है मैं गया भिक्षा के लिए, क्यों आए हो? तुम्हारे कुछ दान सिखाने देना सिखाने के लिए आए हैं। अब देना कैसे सीखोगे? हम तो ही मांगने वाला नहीं, तो देना सीखोगे कहा बताओ? तुम्हारे पढ़ाने के लिए आए हैं। तो कहा सीखोगे देना? तो वो मांगते मना, तीन तरह के आदमी होते हैं, ये चित्त ग्रंथि है ना, जड़ चेतनी गांठी परी गई, यद्यपि निशा छूटत कठिन नहीं, तो गांठ क्या है? कि जो देना ही देना है ये तो है गांठ का खुलना, और लेना ही लेना है ये गांठ का आना। तो बंधन होता है लेने ही लेने से, और खुलता ही देने ही देने से। तो लेने ही लेने वाले वृक्ष है, पशु है, लेने ही लेने वाले हैं। और संत महात्मा भगवान, ये जो भगवान है भगवान समझो, भगवान देने ही देने वाले हैं, और लेने देने वाले हैं मनुष्य। लेने देने वाले में जो लेने लेता ही लेता है ये है जड़ता, और देने ही देने ये चेतनता, दोनों होने से ग्रंथि। और देना ही देना हो जाए तो महात्मा, और देना सीख जाए लेना कम कर दे तो हो जाता है साधक। चिड़ ग्रंथि दूर होने के लिए देना ही देना है, और जो अपने लिए करता है वो होता है राक्षस। अपने लिए किया सभी राक्षस हिरण्यकश्यप है वो, कि मैं मरूं नहीं, मैं ही जीता रहूं, मैं मेरे दबदबा रहे, मैं ठीक रहूं, ऐसे रखने वाला तो राक्षस है। वो साधु वेश में हो चाहे गृहस्थ वेश में हो, भाई बहन हो, किसी वेश में हो, वो राक्षस है। चित्त की छोड़ने के लिए देना ही देना, वो लेना ही देना, देना ही देना। लोग कर दे लेना ही लेना, लेना भी लेना, दान पुण्य करे तो अच्छे घर पे हो जाएगा, अच्छा ठीक हो जाएगा, वही लेना ही लेना। हमारे सज्जन कई पुण्य करते हैं तो सगरे ब्राह्मण को दो, जो वे दान देते हमारे ब्राह्मण को मिलेगा। तो लेने में भी लेना, लेने में भी लेना, लेना ही लेना, लेना ही लेना। समुद्र में आप ले गए, समुद्र पानी में खड़े रहे, पानी ले देखो डूब जाओगे, लातो हाथों से मारो उतर जाओगे। ऐसे संसार समुद्र है, ये लेना ये जड़ता है, देना है ये चेतनता है, ये जड़ चेतन ग्रंथि है। तो इसमें लेना ही लेना करना, तो लेना ही लेना, देना भी लेना, और वहाँ लेना भी देना, देना भी देना। कुछ लेते क्या है कि रोटी कपड़े आदि लेता है, वो भी देने के लिए। अगर अन्न नहीं दे, वस्त्र नहीं पहने, आराम न करे तो कैसे देगा, क्या करेगा, बोलेगा भी कैसे, मर जाएगा। तो इस वास्ते लेना भी देने के लिए, देना भी देने के लिए, वे है दाता भूरी राजना। तब कथा मृतम तप्त जीवनम कवि विदीजम कलम शापहम श्रीमदा ततम भूमिघ्नती थे भूरी राजना। भागवत माया है एकादश कराई में, रसमंदाध्याय में, गोपी गीत में, श्रवण मंगल, श्रवण मंगलम श्रीमदा ततम भूमिघ्नती थे भूरी राजना। वे भूरी राजना है, बहुत बड़ा दान देने वाले हैं, बड़ा दान, दान अन्य पुण्य दान है, उसे ज्यादा दान देने वाले हैं। जो भगवान की कथा कहते हैं, भगवान की बात करते हैं, ऐसे में गोपिकाओं ने गोपी गीत में गाया है, इसे बताइए। तो तब कथा अमृतम, आपकी जो कथा अमृत है, कथा रूपी अमृत है, वो अमृत महाराज कैसा बढ़िया चीज है। एक एक कथा एक बात याद आ गई सुनी हुई मेरे को सुनी हुई बात आ गई तो कह देता हूँ जानता हूँ वो कहूँ जाऊँ कहाँ लाऊँ कहाँ से वो याद आती कह देता हूँ। आप बड़ी हिम्मत कर दे कभी कभी मेरे मन में आता है आप हो बड़े सहिष्णु बातें वो की वो फिर सुनते हो आप यो नहीं कहते सुनी हुई कोई बात है लोग तो क्या भाई कदम है क्या सुनी सुनी। तो एक बात याद आ गई एक जगह कथा होती थी तो कथा सुनी तो वे सज्जन बोले कथा हो रही थी हाँ तो वो जाकर पहली बैठ गए तो पंडित आए कथा करने वाले तो आओ पापी क्या हाँ आयो माल दादा कोई कहीं बोल जाएंगे क्या बोल रहे हैं समझे कथा सुने बोल सुना कि क्या बोल रहे गाली देखो गाली नहीं है गए फिर समझाया फिर आओ पापी आप भी पियो लोगों को पिलाओ कथा अमृत है ना तब कथा अमृतम तब जीवनम है आपका कथा रूपी अमृत है पा और पी कहने वाला भी आनंद होगा सुनने वाला भी होगा तो आओ पापी तो वे जाके पावे पीते देते हैं माल ज्यादा है पावे पीने खर्चे खर्चे नहीं पाल और पी लो फिर भी माल ज्यादा क्या पीने पाने से खट जाएगा खुट जाएगा रस तो लो तो महाराज पापी माल ज्यादा ज्यादा ही ज्यादा है कितना ही होगा नहीं खुटेगा नहीं सब पिए तो खुटे नहीं पावे तो खुटे नहीं ये कथा कहने से महाराज कथा बढ़ती है अपूर्व कोशोयम विद्यते तो भारती लक्षण में सरस्वती माता तुम्हारा खजाना बड़ा विचित्र है दाने तो बढ़ते नित्यम जो देव जी बढ़े जो देव जी बढ़े ही बढ़े नाथ नहीं संचय संचय करो नाश हो जाए तो देना ही देना पापी है तो पावर पियो वो फिर भी ज्यादा ही ज्यादा बढ़ेगा जितनी आप सत्संग करोगे कीर्तन करोगे भजन करोगे उतना आपका काम बढ़ेगा और शुद्ध आतेंगे विचित्र बातें आती है। मैं तो गीता पढ़ता हूँ एक बात याद आ गई सम्मत 1972 में यहाँ समर्थ किया था मैंने सम्मत विक्रम सम्मत 1972 उस 72 समय में मेरे को सिखाया कितने वर्ष देख लो तो उसमें न तद भाषित सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम पर मम ये श्लोक से कहता मैं पहले ही पहले कि इसको हम पढ़ाओ जो कैसा पढ़ेगा तो पहले संस्कृत का श्लोक सिखाया ये सबसे पहले संस्कृत में श्लोक सिखा न तद भाषित सूर्यो अब श्लोक क्या है क्या अर्थ है कहाँ का कुछ पता नहीं बिल्कुल ही जब बच्चे को राम राम है क्या पता नहीं अरे सीख लिया तो गीता का संबंध मेरा 72 साल से संबंध हुआ है सम्मत 1972 से और पीछे पढ़ने लगा अब छोरा है कभी पढ़ता पाठ करता कभी नहीं करता या पाठ करते करते कंठस्थ हो गई 84 सम्मत में देखा तो कंठस्थ मिली मेरे को गीता जी तो पाठ करता कभी ना करता कभी 2 दिन जारी कर दिया कभी पूरे ही पाठ कर दिया तो बालकों का होता है ऐसा स्वभाव चंचल स्वभाव परमादी निरर्थक समय बर्बाद करी वहां से फिर बाद में मैं कथा करने लग गया गीता जी की कथा करी 84 सम्मत में तो गीता की बातें जानने में आई अभी गीता की बातें मैं जानने में आती अभी बंबई में गीता पाठ कर रहा था तो मेरे को गीता की बातें नई नई समझ में आई 7वें अध्याय में भगवान ने कहा कि समग्र रूप कहूंगा ऐसा कह करके और फिर कर मनुष्य नाम श्रेष्ठेशु ये श्लोक बताया हजारों में कोई यत्न करता है यत्न कर रहा है हजारों में कोई एक तत्व से जानता है समय ज्यादा हो गया मैंने तो आप कह दू थोड़ी बात थोड़ी क्षमा करने सुन लेना तो भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृति श्रद्धा 8 भेदों वाली प्रकृति है अपरा यम आ तो अपरा है इससे परा है जीव भूता जीव जिस जीव ने जगत को धारण कर रखा है ये जगत को जीव नहीं धारण कर रखा हो ईश्वर की दृष्टि में तो अपना स्वरूप है, महात्मा की दृष्टि सब वासुदेव है, जीव ने देखा है जगत है, जगत संसार जीव की दृष्टि में है, ये दंधारी थे जगत, ये तो योनि भूतानि सर्वाणि।